साधन तीन बताए हैं, ज्ञान कर्म से भक्त नान्योपायो से कर योगास्तयो भया तीन योग का है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग और कर्म योग ये लोक निष्ठा है, लोकेश्वर द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोता भयान ज्ञान योग सांख्या नाम कर्म योग योग नाम द्वाभिम पुरुष लोक में दो पुरुष है, अक्षर अक्षर अक्षर है कर्मयोग, अक्षर है कर्म ज्ञान योग। उत्तम पुरुष तो अन्य है, भक्ति योग अन्य है, तो भजन भक्ति योग अलौकिक है और ये लौकिक है। दो विभाग है, तीन साधन है, तीन साधना में दो विभाग हुए, एक लौकिक है एक अलौकिक है, ऐसे तीन दो भाग बताए। अब दो भाग है उनमें करने में तीन साधन है उन्हें, ये कर्मयोग निष्ठा ये सब लौकिक भौतिक निष्ठा है और ज्ञान ये आध्यात्मिक निष्ठा है और भक्ति योग है ये आस्तिक निष्ठा है। लौकिक में भौतिक निष्ठा, आध्यात्मिक निष्ठा और आस्तिक निष्ठा, वो आस्तिक है। इनमें दोनों में विवेक प्रधान है और भक्ति में श्रद्धा, भक्ति भक्ति श्रद्धा प्रधान है। श्रद्धा प्रधान का अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान योग में और भक्ति में कर्म योग में श्रद्धा नहीं है, ये नहीं है। इनमें श्रद्धा की प्रधानता विश्वास की प्रधानता है भक्ति में, जो भक्ति बिना विश्वास भक्ति नहीं ते बिन द्रवहीन राम, भगवान पर विश्वास करना पड़ता है। ये दो दिख तो समय समझते हैं, एक जीवात्मा है एक शरीर है, ये दो शरीर हमारे सामने है, एक जड़ है एक चेतन है। तो साधक मात्र होता है वो साधक मात्र होता है चेतन, और शरीर साधक नहीं होता, शरीर साथ में होता है शरीर साधक नहीं, साधन होता है साधक होता है वो केवल शरीर नहीं होता है, कभी अशरीरी होता है, अशरीरी अशरीरी होता है वो साधक होता है, शरीर साधक नहीं होता। शरीर तो खड़भंगुर है, एक क्षण भी स्थिर रहता ही नहीं और स्वयं किसी क्षण नष्ट होता ही नहीं, ये दोनों में विलक्षण बात है। शरीर तो बिना नाश हुए एक क्षण भी कभी रहता ही नहीं, निरंतर ही बदलता है, और आत्मा है ये कभी नष्ट होता ही नहीं, बद्ध अवस्था में न मुक्तावस्था में आत्मा है, जो का क्यों रहता है और आत्मा का ही कल्याण होता है, एक कल्याण स्वरूप होते हुए कल्याण होता है, उनका बद्ध होना माना हुआ है, वास्तव में बद्ध नहीं है मुक्त ही है, तो नित्य मुक्त ही मुक्त होते हैं, बद्ध मुक्त नहीं होते। बद्ध बनाने का स्वभाव बनाया है, एक अपने लोगों की बात माननी है, बद्ध माना है, बद्ध है नहीं, इस वास्ते मुक्त होता है। तो तत्व ज्ञान है वो अपना आपका स्वाभाविक है, अपने लोगों ने ऐसा माना है कि हमारा संसार के जन्म मरण ये तो है स्वाभाविक, और साधन करेंगे परमात्मा की प्राप्ति करेंगे ये है कृतिसाध्य, वो कृतिसाध्य नहीं है वो स्वाभाविक है, आपका हमारा स्वाभाविक कल्याण स्वरूप वो स्वाभाविक है, और ये बंधन स्वाभाविक नहीं है, ये कृति साध्य है, ये पीछे हुआ हुआ है, बना हुआ है, ये नकली है, ये असली आपका स्वरूप है। तो शरीर में जड़ चेतन दो भाग है, इस वास्ते ममई वो जीव लोके जीव भूत सनातना अनादिकाल से बना हुआ जीव है, ये जीव बना हुआ है जीव भूत ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुगराशी ममई वांशो जीव लोके जीव भूत और भूमिरा भूत लोवायु खंग मनो बुद्धि अहंकार ये थे मैं बिना प्रदर्शता अपने हम अपना प्रकृति और अपने हम फिर इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि में परम जीव भूताम। तो जीव भूत है, जीव बना हुआ है, तो ये बनावटी चीज मिटानी है। मुक्ति करनी है, हम बद्ध है ये बात नहीं है, हम तो मुक्त है। वास्तव में हमारे जो बंधन हमें माना है वो नहीं मानना है, और मुक्ति स्वाभाविक सहज है। संपूर्ण जितने प्राणी है सबकी मुक्ति स्वाभाविक है, स्वतः परमात्मा के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी बताया, ममई वांश हो जीव लोके, तो जीव लोक में मेरा ही अंश है भगवान। भगवान कहते जीव लोक में है मेरा ही अंश, ममेव अंश। ममेव अंश का तात्पर्य है केवल मेरा अंश है ये। जैसे हम लोगों को ये शरीर है, माता पिता दोनों का अंश है, माँ का अंश भी है पिता का अंश भी है। ऐसे जीव है वो माता का अंश नहीं है, प्रकृति का अंश नहीं है। ममेव अंश केवल मेरा अंश है। ममई वांश हो जीव लोके जीव भूत, जीव बड़ा हो रहा है जीव भूत है। मन श्रष्टाने प्रकृति सारी, मन में ये है प्रकृति में स्थित। तो प्रकृति का अंश जड़ अंश शरीर में है वो प्रकृति का अंश है, चेतन अंश है वो परमात्मा का अंश है, साक्षात परमात्मा का अंश, केवल शुद्ध परमात्मा का अंश, और ये प्रकृति में स्थित है। इन दोनों में बात ये हुई है कि मन श्रेष्ठान इंद्रिया प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में स्थित होते है। प्रकृति में स्थित होते हुए को अपने मान लिया, प्रकृति कर सती कहता है ये कि मेरा है मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रिया, मेरा शरीर, मेरा ये मान लेता है। तो ये प्रकृति में स्थित रहते है, और ये परमात्मा का अंश और परमात्मा में स्थित नहीं रहता, ये प्रकृति में स्थित हो जाता है। इस बार समुद्र का सुख स्वस्थ है, जहाँ स्वस्थ हो जहाँ स्वयं स्थित होता है वो स्वस्थ होता है, और जो प्रकृति में स्थित है परस्थ है, परम स्थित है प्रकृतिस्थ है। प्रकृतिस्थ हो ही भोगते, ये भोगता बनता है वो प्रकृतिस्थ होकर ही भोगता बनता है। अगर प्रतिस्थ नहीं हो स्वयं हो तो समुद्र का सुख स्वस्थ, शुद्ध में सम रहता है, क्योंकि स्वस्थ ये स्वयं है, आप में आप प्रसिद्ध होता है, आप में सिद्ध होता है ये ज्ञान योग है, और भक्ति में भगवान में सिद्ध होता है ये भक्ति योग है। जिसका अंश है उसमें सिद्ध हो जाए तो भक्ति योग, और अपने आप में सिद्ध हो जाए ज्ञान योग, और शरीर में है ये भक्ति योग, ये कर्म योग। कर्म कारण पूछते योगा रूढ़ होना चाहता, उसीलिए कर्म कारण है, कर्म करने चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो कर्म कर्म में छूटने में ही कर्म है, बंधने में ही कर्म है। कर्म में आसक्ति फल इच्छा रखने से बंध जाता है, अरे फल इच्छा त्याग करके और कर्म करना है दूसरों के हित के लिए। केवल उसमें दो विभाग है, एक संसार के हित के लिए काम करता है, एक परमात्मा की सेवा करता है। परमात्मा की सेवा करता है वो परमात्मा को भक्ति में चला जाता है, वो चलता है ज्ञान योग में। तो ये कर्म योग है दो तरह का, तो कर्म योग दो तरह का। तो कर्म योग में एकादश स्कंध के 20वां अध्याय में आया है, तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्विदेहवता, जब तक तेजी का वैराग्य न हो तब तक कर्म करे। मत कदा सुना तो वह श्रद्धा यावन न जाए थे, अथवा मेरी कथा में जब तक श्रद्धा ना हो तब तक कर्म करे, तो कर्म को कर्मों के करने की अवधि वैराग्य की प्राप्ति, इधर भगवान की प्रेम की प्राप्ति यहाँ तक करे, और स्वयं कर्म करता हुआ भी अगाड़ी चल कर मुक्ति को प्राप्त हो जाए। ये दोनों बातें एकादश खंड में पाम भीष्म अध्याय में आई है। वह मैं योगास्त्र मैं प्रभुता निर्णाम श्रीयोग यही वही उसमें आया है। तो ये कर्म करके और कब तक कर्म करेंगे, जब तक वैराग्य न हो तब तक, और वैराग्य हो जाए तो ज्ञान योग में चला जाए, और भक्ति हो तो भक्ति योग में चला जाए। और एक दूसरी बात और है कि कर्म योग और भक्ति योग लोक की निष्ठा है। गीता कहने से निष्ठा दो तरह की बताई है, योग निष्ठा कर्म निष्ठा। तो योग निष्ठा और कर्म निष्ठा है दो तरह के योग है, और जो भक्ति की निष्ठा है वो और है, वो दोनों से अलादी है, क्योंकि वो अलौकिक है। ये दोनों निष्ठा लौकिक है, लोकेश द्विधा निष्ठा को बड़ा प्रभुता मेरा ज्ञान योग ज्ञान कर्म योगी लौकिक निष्ठा ही है। उत्तमा परस्तुत अन्य परमात्मा, वो तो परमात्मा कहते हैं, वो अन्य है, वो भक्ति निष्ठा है। ज्ञान योग में कर्म योग में पहले कर्म योग का अनुष्ठान होता है, फिर ज्ञान योग का अनुष्ठान होता है। आत्मशोर मुन्दे युगम कर्म कारण मुझे, और योगारूढ़ से सेव क्षमा उस शांति कारण है परमात्मा की प्राप्ति में। तावत कर्माने कर्म करता है वैराग्य के लिए, वैराग्य होने पर ज्ञान में चला जाता है। तो स्तन्यासस्तु महाबाहो दुख मापदुम अयुक्त, सांख योग बिना कर्म योग के प्राप्त होना कठिन है। इस वास्ते पहले कर्म योग करे फिर सांख योग करे, और स्वतंत्र सांख योग करे स्वतंत्र कर्म योग करे तो कठिन होता है। कर्म ज्ञान योग कठिन पड़ेगा, कर्म योग कठिन नहीं पड़ेगा इतना। ज्ञान योग कृषो अधिकतर तेषाम अभ्यक्ता शक्तिषाम अभ्यक्ता ही दुखों देव अधिव्याप्य थे देहधारियों के देर अभ्यक्त गति बड़े क्लेश प्राप्त होती है। क्यों देहधारी है, देह को अपना माना मैं हूँ देह ऐसा माना है, तो जब देह को अपना माना है मैं हूँ देह मान लेता है, शरीर को मेरा और मैं देह के साथ दो तरह का संबंध है। एक अभेदभाव का संबंध है कि मैं शरीर हूँ, एक भेदभाव का शरीर मेरा है, मैं और मेरा, मैं और मेरा यही है बंधन। मैं और मोर तोर नहीं माया जी बस हीरे जीव निकाया, तो मैं मेरा पर छोड़ दे, मैं अपना मेरा पर दोनों छोड़ देता है तो शरीर से अलग हो जाता है। शरीर से अलग है ही है पहले से ही शरीर से अलग है। जैसे मकान में हम बैठे हैं तो मकान में रहते हुए भी मकान से अलग है, इस वास्ते मकान में निकल जाते हैं बाहर से और मकान पीछे रह जाता है। इसी तरह से शरीर में से निकल जाते हैं तो शरीर पड़ा रहता है, शरीर को चला जाता है, शरीर को मारते हैं फिर, तो शरीर हम नहीं है। इस वास्ते साधक मात्र है वो शरीर नहीं है, अब शरीर ही है साधक। इस तरफ ध्यान कम जाता है, अशरीर ही साधक है, साधक नहीं थे वो शरीर नहीं थे, अशरीर शरीर ही अशरीर ही है। स्वयं शरीर में मैं पर करा हुआ है, तो शरीर के साथ अभेद भाव का संबंध होता है तब शरीर ही हो जाता है शरीर मैं हूँ, और भेद भाव का संबंध होता है कहता है मेरा शरीर है, शरीर मेरा बीमार हो गया ऐसा भी कहता है, और मैं बीमार हो गया ऐसा भी कहता है। तो शरीर के साथ अभेद भाव का संबंध रखने से मैं शरीर हूँ तो मैं बीमार हो गया ऐसा कहता है, और शरीर मेरा भेदभाव से संबंध रखता है शरीर मेरा है तो मेरा शरीर बीमार हो गया, मैं कमजोर हो गया और मेरा शरीर कमजोर हो गया, मैं दुर्बल हो गया मेरा शरीर दुर्बल हो गया, मेरा शरीर असमर्थ हो गया मेरा शरीर समर्थ है, और मैं समर्थ हूँ ऐसे मैं मेरा दोनों मानता है शरीर में है, शरीर से अलहदा। इस बात से शरीर बना है माँ के पेट में ये सही बहुत सूक्ष्म रहे बहुत बारीक शरीर से छोटे शरीर से वो अन्न के मन में आकर के वृष्टि में जाता है, वहाँ फिर ये बनता है धीरे धीरे बड़ा, वहाँ बनता है वहाँ वो आड़ आ जाती है, बीच में आ जाता है तो ऊपर रज है वो ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ के दूध बन जाता है, दूध बनता है बच्चे वो पीने में काम आता है। इस तरह से शरीर बना हुआ है और यहाँ छूट जाता है, बना भी यहाँ पर छूट भी छूट ही जाता है, यहाँ पर बच जाता है शरीर यहीं पड़ा रहता है, ये चला जाता है भीतर में से। तो शरीर अलग है हम अलग है, तो अशरीरी होकर के साधन किया जाए तो बहुत सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति होती है। और तो शरीर मान करे तो शरीर का देहाध्यास मिटाने में बड़ी कठिनता पड़ती है, इसे मिटाने का अलग अर्थ पड़ता है। पहले ही अशरीरी माने कि शरीर अलग है, शरीर तो मकान की तरह है, भोगायतनम शरीरम भोगायतन सह है, मकान में से हम बैठे हैं तो मकान में है, और मकान से चले जाए बाहर तो मकान से अलग है, तो मकान में रहते हुए मकान से अलग है, ऐसे शरीर में रहते हुए भी आप शरीर से अलग है, आप स्वयं अशरीरी है, वो अशरीरी होकर के साधक होते हैं। तो साधक मात्र शरीर नहीं है, साधक शरीर है, शरीर तो यही रह जाता है, शरीर तो जाता नहीं साथ में, साधना साथ रहती है। योग भ्रष्ट होता है तो ही लभते पौरुष एकम, वहाँ पौरुष पुरुष देह में होने वाले अध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करता है। दो तरह के होते हैं साधक योग भ्रष्ट, एक योग भ्रष्ट हो है वैराग्य तेजी का होता है तो उसको अंत समय में किसी कारण से योग हो जाता है तो वो योग योग में जन्म लेता है, तो जिसे भोगों में राग आसक्ति है उसको त्याग कर साधन करता है तो आसक्ति से उस देवलोक में जाता है, वहाँ सुची नाम श्रीमता वहां से फिर सुची नाम श्रीमता योग हो जाए थे, अथवा योगी नाम अथवा देखा हुआ दो तरह का होता है। तो भोगाशक्ति को त्याग करके और चलता है, उसे भोगाशक्ति मिलती रही पूरी, इस वजह से स्वयं में जाता है, स्वयं के भोग भोग श्रीमन धर्म देता है और वहां पर साधन करता है। और पूर्वदेह पूरा अभ्यास ही न देने वो पूरा अभ्यास होता है, अरे योग कुर्म जनता है वो पूरा पूर्वदेह ही गम वो पूर्वदेह में होने वाले वो प्राप्त करता है, ये इस तरह है। तो इस तरह से शरीर के साथ में ये संबंध अपना मानता है, शरीर के साथ संबंध मानव संबंध है, शरीर के साथ संबंध नहीं है इसका। शरीर पांच भौतिक है, इस बात ममेय मानसो जीव लोके जीव भूत, ये जीव बना हुआ है और मनुष्य निर्प्रकृति स्थान है, प्रकृति में स्थित है, प्रकृति का अंश तो प्रकृति में स्थित रहता है, ये परमात्मा का अंश परमात्मा में स्थित नहीं और प्रकृति में स्थित हो जाता है, ये इसमें लक्षणता है। प्रकृति के स्थित प्रकृति में रहने वाले मनुष्य निर्जानी ये प्रकृति स्थान ही प्रकृति में स्थिर रहते हैं, स्थित प्रकृति में, और ये प्रकृति में स्थित न करके परमात्मा के होकर प्रकृति में स्थित हो जाता है, तो आप अपने प्रकृति को साथ अपनी मान लेता है, मानो प्रकृति अंश है वो प्रकृति में स्थित रहते हुए निषाद रहती है, और आप ये परमात्मा के अपना साथ में रह करके अंतर करके अपने से ही मान लेता है। ये स्वयं चेतन है ना, चेतन का बंधन भी बड़ा होता है, इस तरह से लेकर बंधन पड़ा हुआ है। इस बंधन के मुक्ति होने के लिए तीन उपाय बताए, एक भौतिक उपाय है वो कर्मयोग है, आध्यात्मिक उपाय है वो विवाह योग है, आस्तिक उपाय है वो भक्ति योग है, दो योग है जो लौकिक है और भक्ति योग अलौकिक है, द्वाभिमोक्ष और लौकिक सहसा सूर्य से। इस तरह तो शरीर साधक नहीं, साधक अशरीरी है, आपने कोई बड़ी शंका हो तो पूछो, ये ठीक समझना चाहिए, विषय समझ कर चला तो बड़े शुभ लगे, जितना समझ लोगे उतना साधन हो जाएगा, समझ लेने पर साध्य की प्राप्ति शुभ हो जाएगी, ये बात है। इस बात से साधक असर ही होता है, ये बात नहीं है, परमात्मा की तरफ चलता है। शरीर स्थूल है तो संसार में स्थूल शरीर की प्रधानता वो रहता है, संसार में रहता हुआ स्थूल शरीर की प्रधानता रहता हुआ कर्मयोग है। कर्मयोग, कर्म और कर्मयोग दो है, कर्म ऐसे पूर्वार्ध है, कर्म योग है उत्तरार्ध है। योग समुद्र योग उचित है, योग की भगवत गीता में दो जगह गई है, एक समता नाम योग है, एक दुख संयोग वियोग में योग, दुख संयोग का वियोग सारा में योग है, दुख संयोग से ही वियोग हो जाए वो योग, समतम योग। तो पहले दुख से संयोग योग होता है, फिर समता को प्राप्त हो जाता है। समता परमात्मा का स्वरूप है, निर्दोषा नहीं समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म नहीं दे स्थित, वे ब्रह्म स्थित है। एक साम्य तक मन, जिसका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया वे मुक्त हो जाते हैं, निर्दोषण निशुण तस्मात ब्रह्म नहीं दे स्थित। और मन में स्थित हो प्रकृति में स्थित रहते हैं तब जन्म मरण होता है, पूर्णता प्रकृति तो मुंगते भोगता बनता है ये और फंस जाता है। गीता में बड़ा शुद्ध विषय शुद्ध विचन किया, इस वास्ते शरीर से ऊपर उठना चाहिए। शरीर के साथ मिलने से संसार मात्र के साथ संबंध हो जाता है। जैसे आप विवाह करते हैं तो विवाह करते हैं एक लड़की के साथ, और लड़की के साथ संबंध करते हैं कोई सासुर कोई ससुर कोई कोई सालार कोई शाली कोई शराली, कई संबंध हो जाते हैं। और धीम हुई जवाई चोर, बस लड़की मर गई बाद में जय राम जी, कोई सास है कोई ससुर है कोई शाला है कोई शाली है शायरी, सब संबंध छेद हो जाता है। इस तरह से शरीर संसारी के साथ संबंध रखने से मात्र संसार के साथ संबंध हो जाता है, क्यों शरीर संसार एक है, शरीर और संसार एक है, आप और परमात्मा एक है। आप परमात्मा के अंश है, शरीर संसार के अंश है, संसार के अंश और परमात्मा का अंश दो है, दो होते हुए शरीर के साथ मिल करके और एक हो जाते हैं, तो जन्म मरण में चले जाते हैं, और शरीर छोड़कर परमात्मा से एक हो जाते हैं तो मुक्ति में चले जाते हैं। उसी लिए तीन योग है, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग। तीनों योग करते समय आपस में मिल जाते हैं, तीनों योग आपस में मिल जाते हैं, तीनों योग करते समय में आपस में मिल जाते हैं, कभी उसका ज्ञान हो जाता है कभी उसका ज्ञान हो जाता है कभी उसका हो जाता है, ये ठीक है? बोले कभी कर्म योग ज्ञान योग है ना, कभी उसका ज्ञान हो जाता है कभी उसका ज्ञान हो जाता है, निश्चय एक प्रधान रखो, एक कर्मयोग की प्रधानता रखो चाहे ज्ञान योग की प्रधानता चाहे भक्ति योग की, एक प्रधान दो गुण रहेगा, एक भक्ति एक प्रधान रखो, नाना होने से एक, एक साधन नहीं होता, साधन की निष्ठा नहीं बनती, एक रखो एक ज्ञान योग रखो या कर्मयोग रखो तो भक्ति योग रखो। कर्मयोग और सांख्य योग एक ही है क्या? सांख्य योग और कर्मयोग दो अलग है, कर्मयोग पहले है पीछे सांख्य योग है, सांख्य योग के कर्मयोग के बिना सांख्य योग कुछ नहीं होता है। संन्यासस्तु महाभाव दुख भाव तुम अयोग था, योग नहीं किया जाए तो दुख दुख से आगे सांख्य योग प्राप्त होता है। योग तो सुख सुख पूर्व परमात्मा प्राप्ति पहले कर्मयोग करना चाहिए। ज्ञान योग में चलने वालों के प्रथम कर्मयोग है, भक्ति योग चलना कर्मयोग पहले करे अथवा न करे सीधा कर्मयोग में सीधा भक्ति योग चल जाए तो सीधा भक्ति योग हो जाता है। मत कथा सुना दो व श्रद्धा जब इतने पैदा हो तब तक कर्मयोग करो अथवा सीधा ही भक्ति को करो। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 31 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम।